att jag inte förstår dig. Du har sett så många platser, jag visste har du nog. Du vet hur allt ska vara, och trots det så tänker jag. Finns mycket mera kunskap än du tror. Än du tror. Du tror du äger jorden som du står på. Att allt blir ditt där du har gått i hamn. Men berg och träd, ja, allt som finns omkring dig har ett liv, har en ande, har ett namn. Du tror att de som du vill kalla människor ska se ut och alltid tänka just som du. Men om du följer spår du aldrig sett förr, kan du lära med ditt hjärta här och nu. Har du hört en varg som ylar under månens ljus? En vild katt blir en stjärnbild mot din kind. Kan du sjunga högt med bergens alla röster? Kan du måla allt med färger i en vind? Kan du måla allt med färger? I skogen. Kom smaka söta bär, sol och jord. Kom njut av överflödet i naturen. Allt du ser har ett värde utan ord. En gränslös värld för oss och alla andra. Och varje litet liv ska vara en vän. För alltid ska vi tillhöra varandra. En kretsgång utan slut, här ser vi den. Hur högt orkar trädet att nå? Om du fäller det, vem kan svara då? Och du hör nog aldrig vargen under månens ljus. För vilken färg vi än har på vår kin, måste sjunga högt med bergens alla röster. Färger i en vind. Du kan äga jorden här. Den får liv först när du